βρίσκεται παντού. Στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Έλα, φύγαμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς τα μου και πάλι. Σήμερα το βράδυ στο γνωστό στέκι εδώ πέρα. Να χαιρετήσω την Μέριλιν που τη βλέπω εδώ πέρα παρούσα, τον Ρούκι 521, κάποιους ντροπαλούς ακροατές. Η υπόλοιπη παρέα μάλλον δεν μαζεύτηκε ακόμη. Εντάξει, νωρίς είναι. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μέρι Όμικρον στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven και η εκπομπή Σκονισμένα Διαμάντια κοντά σας. Και τώρα, μετά τις χαιρετούρες και τα καλωσορίσματα και τις συστάσεις, δεν έχουμε να ευχαριστήσουμε και το Χόρχε σήμερα, γιατί δεν έκανε εκπομπή εκείνος. Κάνει ετοιμασίες, λέει. Προφανώς φεύγει διακοπούλες, φαίνεται. Οπότε, επειδή είναι καλοκαιράκι τώρα, Αύγουστος, ωραίες βραδιές, ιδυλιακές, μεγάλα φεγγάρια, παραλίες, θάλασσες, όλα αυτά τα σχετικά, τα ερωτεύσιμα, λέω να ξεκινήσουμε με Στέλλα Χασκίλ και Τάκι Μπίνι και να έχουμε όλοι το νου μας γενικότερα, γιατί ένα τραγουδάκι που λένε, λέει «Ασόψετε ο έρωτας που πιάστηκα κορόιδο». Και καταλήγει μετά, έρε ξύλο που το θέλει, ο μπεμπέκος με τα βέλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον περίεργο αυτόν τον μπεμπέκο με τα βέλη. Μουσική. έρχεται ο ερωτάς. Που πιάστηκα κοροϊδό Έτσι λοιπόν, το νου μας έτσι, μην έχουμε κανένα ατύχημα, κανένα στραπατσάρισμα και μάλιστα εν μέσω κρίσης, γιατί μετά βράστα κι άστα που λένε, έτσι. Γιατί κακό πράγμα η κρίση, δεν ευνοεί τίποτα, ούτε έρωτα καταλαβαίνει, τίποτα. Και μάλιστα είναι και διαχρονικό θέμα. Καθότι το 1934 γράφτηκε το τραγούδι «Κρίσης», ηχογραφήθηκε μάλλον τότε, γιατί τότε το 1934 ήταν η κορύφωση της οικονομικής δυσπραξίας τότε, παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω του κραχ, και ο Κώστας Ρούκουνας συνέθεσε και φωνογράφησε αυτό το τραγούδι. Είναι σαν να γράφτηκε σήμερα. Οι φόροι και τα κόμματα φέραν λέει αυτή την κρίση και κάνανε τον άνθρωπο να μην μπορεί να ζήσει. Στο βιολί είναι ο Γδοντάκης και είναι σε ρυθμό συρτό. Oh, Κρίση. Γεια σου, Γκοντάκι μου, παιδί μου, γεια σου. Να καλωσορίσω τη, στο δωμάτιο επικοινωνίας την Αλκιόνη, τον Ορφέα και τη Σίλια, τον Αντώνη Πάτρα που μας ακούει απ' έξω, και την καινούρια μου φίλη την Τζίλη και τον Κώστα. Γεια σου Τζίλη. Έχω την εντύπωση ότι προηγουμένως μιλούσαμε κλειστό μικρόφωνο. Τέλος πάντων, τώρα δεν επανορθώνω. Είχα πει κάτι εκεί πριν από το τραγούδι της κρίσης, αλλά δεν πειράζει, δεν διορθώνω τώρα. Πάμε παρακάτω στον Γιώργο τον Κάβουρα για τη συνέχεια μας. Τον έχετε δει τον Κάβουρα ποτέ σε φωτογραφία? Ανοιχτόχρωμο κοστούμάκι, παπηγιόν, ευγενική φυσιογνωμία, ατσαλάκωτος. Αλλά τι να το κάνεις όμως, πέθανε πάρα πολύ νέος, 36 χρονών. Πρόλαβε και όμως και ερμήνευσε περίπου 70 τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά ήταν του Σκαρβέλη. Το 1929, και ενώ ήταν αραβωνιασμένος, γνωρίζει μια μικρούλα, την Ειρήνη, που μετά τη λέγανε Καβουρίνα από το όνομα το δικό του, από το Κάβουρας. Την κλέβει και παντρεύονται. Το 1940 όμως, με τον πόλεμο τότε, επειδή είχε ιταλική υπηκότητα μέχρι το 1936, κυνηγήθηκε από τους Ιταλούς και κρυβόταν φοβισμένος, και γενικότερα είχε προβλήματα και αυτός και η οικογένειά του, όλοι ήταν σε μια γενική έτσι αναστάτωση. Το 1943 στο Πάλκο, την ώρα που τραγουδούσε στο μαγαζί του Στελάκη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι, λιποθύμησε. Τον πήγανε στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που το είχαν αναλάβει τότε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, οι οποίοι βεβαίως τον παραμέλησαν εντελώς, και σε 6 μέρες πέθανε σε ηλικία 36 χρονών. Θα είχε προλάβει να μας αφήσει πολύ περισσότερα τραγούδια. Τον θεωρούν από τις καλύτερες φωνές του ρεμπέτικου, έτσι μελωδικός και καλό τραγουδιστή. Τώρα θα ακούσουμε εμείς το «Κάθε βραδάκι με γελάς». Γιώργος Κάβουρας. Βλέπω μάλλον φέρω. Κάβουρες ήταν στις φωτογραφίες που τον έχω δει, ήταν ευγενική φυσιογνωμία. Δεν ήταν όμως όλοι έτσι. Ευγενικές φυσιογνωμίες και ατσαλάκωτοι σαν τον Κάβουρα με το παπιονάκι του και αυτά. Ήταν και άλλοι οι οποίοι ήταν κουτσαβάκια. Κάτι για αυτά εδώ πέρα τα κουτσαβάκια. Έγραψε και ένα σχετικό τραγούδι ο Ανέστης ο Δελιάς. Δηλαδή τη μουσική είχε γράψει και τους στίχους κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε σε συνεργασία από τον Νίκο το Μάθεση και το Δελιά και κανένα δυο άλλους. Ο Νίκος ο Μάθεσης περιγράφει τη δημιουργία του τραγουδιού λέγοντας ότι ένα απόγευμα είχα πάει, λέει, εγώ, ο Ανέστης ο Δελιάς και ο Μπάτης εδώ στο βουνό κοντά στο Κερατσίνι μαζί με τα όργανα. Ο Ανέστης και ο Μπάτης είχαν τα όργανα και από κοντά είχαν και όλα τα σύνεργα. Είχαμε, λέει, και όλα τα σύνεργα για να γεμίσουμε, λέει, την κεφάλα μας. Στο δρόμο πήραμε και τον Μίτσο τον Καριδάκη μαζί μας. Αυτός έπαιζε, λέει, μπουζούκι και ήταν και καλός μάγκας. Είχε φτιάξει μια μουσική ο Ανέστης και δεν είχε λόγια. Ένα ζεμπέκικο ήτανε. Κάτσαμε στο βουνό. Μας έδειξε ο Ανέστης τη μουσική και αρχίσανε, λέει, και οι τρεις εκεί πέρα να παίζουν. Εγώ άκουγα. Λέει ο Μπάτης κάποια στιγμή: ρε μάγκα, το μαχαίρι σου για να το κογιονάρεις. Και εκεί σταμάτησε, λέει, σκάλωσε. Αρπάξαμε όλοι τότε το θέμα του τραγουδιού πάνω εκεί πέρα, έπρεπε να γραφτούν και οι στίχοι. Λέμε του Μπάτη: ξαναπες τι είπες, αλλά αυτός το είχε ξεχάσει. Όλο τέτοια, λέει, μας έκανε ο Μπάτης, όλο καραγκιοζλίκια και πλάκες. Τον πλακώσαμε, λέει, τότε στις καρπαζιές εκεί. Τέλος πάντων το θυμήθηκε ο Ανέστος, λέει, κάποια στιγμή. Και άλλαξα κι εγώ το κογιονάρης και το έκανα κουσουμάρης. Ο Καριδάκης συμπλήρωσε: πρέπει να έχεις την ψυχή καρδιά για να το βγάλεις. Οπότε ο πρώτος στίχος ήταν έτοιμος και οι άλλοι τρεις στίχοι που έχει το τραγούδι, οι δύο είναι του Μπάτη και ο τελευταίος είναι δικός μου και του Καριδάκη. Έτσι γράφτηκε, λέει, αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε, λοιπόν, αυτό το τραγούδι συνεργασίας, το οποίο είναι σύνθεση του Δελιά. Οι στίχοι αναφέρονται στον Δελιά και στο Μάθεση, αλλά τελικά είναι συνεργασία από ό,τι μας είπε ο ίδιος. Αλλού να πει. κουρασί και έχω τελή μαστούρα. Αφού αναφέραμε τον Νίκο το Μάθεση, τον Νίκο τον Τρελάκια, έτσι ήταν το παρατσούκλι του, τι παιδί και αυτό, Παναγιά μου, ιστορία, αμαρτία μου ήταν αυτός ο τύπος. Σόλα μπελεγμένος μέσα. Νταΐς, στιχουργός, συνθέτης, όλα τα καλά. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα τραγούδι του, πολύ γνωστό. Πρώτη εκτέλεση ο Στελάκης ο Περπινιάδης. Είναι η γνωστή Γάτα. Στην αρχή, μόλις αρχίζει το τραγούδι, ξεκινάει με ένα νιαούρισμα γάτας, το οποίο δεν είναι τρίκ, είναι κανονική αυθεντική γάτα. Υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένη, ηχογραφημένη. Είναι ατόφια στην αρχή της ηχογράφησης. Ήταν ευρηματική πάντως αυτή η τύπη, έτσι. Τέλος, ο δίσκος είναι της His Master Voice και είναι το νούμερο 2401 του 1937. Αυτά τα λέω για την αυθεντικότητα της γάτας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Να καλωσορίσω και τον Νίκο, το φίλο μου, στο chat. Γεια σου Νίκο, γεια. Έδιωξα κι εγώ μια γάτα που είχε γαλανά τα μάτια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου γονέ βαθιά τα νύχια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου γονέ βαθιά τα νύχια. Τόσους μήνες που την είχα μου ξυγιότανε στην τρίχα. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Και μαυρομάτα σπάει κρυπά τα πιάτα, πονηρήκια αυτή σαν γάτα, μα τα σπάει κρυπά τα πιάτα. Καλώ τη μερούλα στο δωμάτιο επικοινωνία. Σε είδα και απ' έξω προηγουμένω. Τώρα μα ήρθε και από κοντά, έτσι. Καλώ την, καλώ την. Λοιπόν, για αυτόν τον τύπο, τον Νίκο το Μάθεση, τον Τρελάκια, με αυτόν τον τύπο μάλλον, ο Μάρκο ο Βαμβακάρη ήταν στα μαχαίρια, δεν τα πηγαίνανε καλά. Οπότε έγραψε γι' αυτόν το 1934 ένα βάρη ζεμπέκικο, έτσι, ένα γιουρούτικο εκεί πέρα, από αυτά που χορεύονται σχεδόν επί τόπου και εννοείται μόνο ένας, έτσι, ούτε παλαμάκια από γύρω γύρω, ούτε τίποτε, τα σωστά τα ζεμπέκικα έτσι είναι. Ο Νέαρχος Γεωργιάδης λοιπόν στο βιβλίο του «Ο Μάρκος όπως τον γνώρισα» υποστηρίζει ότι το έγραψε θέλοντας να τον σατιρίσει τον Μάθεση, με τον οποίο όπως είπα ήταν στα μαχαίρια. Επειδή ήταν ενταΐς εκείνος και το τραγούδι λέγεται «Ο Συνάχης». Συναχωμένος δεν σημαίνει αυτός που έχει συνάχη, τέλος πάντων, στη μύτη του, έτσι. Είναι ο θυμωμένος, ο τσατισμένος, αυτός που είναι μουτρωμένος συνέχεια. Οπότε γι' αυτό εδώ πέρα το έχει γράψει. Είναι μπουζούκι, κιθάρα και κομπολόι σε ποτήρι. Συναχωμένος μουρυχέσαι αμάν αμάν, μουρμούρημα από πέρα, και μες στα χέρια σου κρατά συνάχη μου για δικοπή μαχαίρα. Συνάχη μου αμάν αμάν, και πας να καθαρίσεις τη δική σου τίξανε συνάχη μου, και πας να εγκληματίσεις. Γεια σου Μάρκο μου, με τις όμορφες παινιές σου, μπράβο. Συνάχη μου αμάν αμάν, που πάντα ξεσπαθώνεις, και εκεί πανακατεύεσαι συνάχη μου, πες από τες μη δώνεις. Σε το συνάχι και δεν ανεκατεύουνε συνάχι μου σε ό,τι κι ασουλάχι. Συναχωμένος μουρχέσαι μουρμούρι μου, μακρά μου από πέρα, και μες στα χέρια σου κατά συνάχη μου για δικοπή μαχαίρα. Μουρμούρι. διακρίνατε τον ήχο από το κομπολόι μέσα στο ποτηράκι. Δεν είναι πολύ ωραίος, περίεργος ήχος. Μαθαίνω τώρα, γιατί πολύ καθυστερημένα το είδα, μάλλον ούτε καν το είδα δηλαδή, τώρα το κατάλαβα που το ξανάγραψε η Σίλια, ότι είναι εκεί και η Νία και η Γκόλφο. Δηλαδή η Αγία Τριάδα όλοι μαζί εκεί πέρα, έτσι μαζεμένοι. Mm-hmm. Γεια σας κοριτσάρες. Σε εσάς τις δύο λοιπόν, στη Σίλια όχι, θα αφιερώσω άλλο αργότερα. Στις δύο τις άλλες, στη Νία και στην Γκόλφο. Το επόμενο, το οποίο δεν είναι τραγούδι, είναι ορχιστρικό. Αλλά τι ορχιστρικό, έτσι, όχι οτιδήποτε. Είναι του Γιάννη Χαλκιά, ο οποίος παίζει αριστουργηματικό μπουζούκι. Είναι αυτός που έχει γράψει το διάσημο Μινόρε του Τεκέ, το Μυστήριο Ζιμπέκικο, το Ράστ του Τεκέ, το Μουρμούρικο Ζιμπέκικο, το Τρικούβερτο. Εμείς τώρα εδώ θα ακούσουμε τον Ξεφτύλη. Στην αρχή έχει μία στιχομηθεία, έτσι, σε στυλ θεατρικού μεταξύ τους. Κάτι σαν Καραγκιόζη μοιάζει, έτσι, ο τρόπος που τα λένε και απαντούν. Συνήθιζαν κάτι τέτοια, έτσι, θεατρικά στις αρχές σε κανένα δυο τραγούδια. Για να το ακούσουμε, αν ξεπεράσουμε το πρώτο, το οποίο εμένα προσωπικά, εντάξει, δεν μου κάνει και κάτι έτσι ιδιαίτερο. Αυτό που μιλάνε δηλαδή, και μιλάει ο Χαλκιάς με τον Μιχελίδη. Το υπόλοιπο κομμάτι, το ορχιστρικό, είναι υπέροχο. Δικό σας, κορίτσια. Καλώς φορε το Παντελή. Ρε, πού είναι η κιθάρα σου, ρε? Η κιθάρα? Ναι, η κιθάρα. Την έβαλα, ρε φούλη μου, στο Πανεπιστήμιο του Ιουσουρούν για να σοφρονιστεί λιγάκι. Και τώρα τι θα βαράμε, ρε? Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Πού σου, ρε Ξεφτύλι? Εμένα, ρε Ξεφτύλι, ρε, σένα, θα πάμε τις μουστάκες μας απόψε. Γιατί να μην φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο με το μπουζούκι και με την κιθάρα? Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλυκές τους, ρε κοροϊδό. Μπερδεύτηκες, τον Άγιο Πίπη εννοεί, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πολύ κοντά βέβαια και αυτό που ρώτησες. Αλλά η Σίλια είναι έντεχνη, δεν λέει τέτοια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρόσεχε. Λοιπόν, ακούγοντας τις πενιές εκεί του Χαλκιά, τώρα διαβάζοντας και αυτά που διαβάζω εκεί πέρα για το να μην πω, τον Πίπη τέλος πάντων, τα βήματά μας σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, μας φέρανε έξω από τον Τεκέ της Μαριγός. Τώρα εμείς απ' έξω θα σταθούμε. Εκεί μέσα το τι κάνουν είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα σταθούμε απ' έξω και θα βλέπουμε, έτσι. Η πρώτη εκτέλεση είναι το 1935, του 1935, και έγινε στην Αθήνα. Αργότερα πάλι το 1935 το ηχογράφησε και ο Τέτος Δημητριάδης στην Αμερική. Είναι σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη και η στίχη είναι του Κώστα Μακρύ. Εδώ σε μας το ερμηνεύει ο Γιώργος ο Παπασιδέρης, ο οποίος κατά κύριο λόγο ήταν τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών. Αλλά έχει πει και ρεμπέτικα και όπως και οι ρεμπέτες όλοι σχεδόν έχουν πει δημοτικά. Τώρα έχει μέσα λεξούλες λίγο αργό της εποχής. Τσίκα είναι η ινδική κάναβης σε μορφή πλαστελίνης, ψημένη δηλαδή. Αυτό ήταν τεχνική μάλλον των λαθρέμπορων, οι οποίοι το κάνανε για λιγότερο όγκο. Ψιλοπενεύεται εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι ο Μάγκας, μιλάει για ματσαράγγες, μιλάει για διάφορα πράγματα που τάχα έχει κάνει εκεί πιωμένος. Η αλήθεια βέβαια είναι αρκετά μακριά, γιατί άμα είσαι πιωμένος και τέτοια δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Τραγούδι είναι όμως, η μαγκιά βρήκε έτσι διάθεση είχε να πενευτεί σε αυτό το τραγούδι. Και η φαντασία γενικά στο τραγούδι του λαού είναι αποδεκτή. Πάμε να ακούσουμε τον Τεκέ της Μαριγός. Μες στο Τεκέ της Μαριγός αμαλαμάν με πιάσε ένας μυστικός. Εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί σήμερα θα ακούσουμε αρκετά τέτοια τραγούδια που έχουν σχέση με ουσίες και γενικότερα με χασίσια και αυτά. Λοιπόν, να εξηγήσω και το έχω γράψει και όλο ότι θα έχει και από τα απαγορευμένα τα ρεμπέτικα. Έτσι είχαν ονομαστεί τότε, γιατί τα κυνηγούσαν και όλα και απαγορεύονταν. Να πω λοιπόν κάνα δυο πραγματάκια εδώ πέρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 30 η παγκόσμια τότε οικονομική κρίση είχε ανεβάσει την ανεργία τότε στα ύψη. Κάτι σχετικό με τώρα δηλαδή, έτσι, με τις συνθήκες τις δικές μας τώρα. Λοιπόν, τότε στους Έλληνες οι συνθήκες αυτές ήταν πολύ δύσκολες. Τις συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες για τους περισσότερους. Πολλοί εργάτες και πρόσφυγες επιβίωναν αποκλειστικά και μόνο χάρη στα συσίτια. Ένα μεγάλο μέρος από τα λαϊκά στρώματα ήταν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Ενώ αντιθέτως η ανώτερη τάξη είχε κοσμική ζωή, είχε υπόδρομο, χαρτοπεξίες, κοσμικές εκδηλώσεις, όλα αυτά, μια αδικία γενικότερα. Επίσης είχαν μπει και κάποια κάποιες κοινωνικά στάτους διαφορετικά τότε, έτσι άρχισαν να δημιουργούνται. Είχε μπει στον καταναλωτισμό το ραδιόφωνο, τα αυτοκίνητα. Και ξέρεις τώρα, βλέπανε τους άλλους με τα αυτοκίνητα, οι άλλοι δεν είχαν να φάνε, υπήρχαν όλες αυτές οι συνθήκες. Σε αυτές λοιπόν άνθησε και η χασισοποσία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, σε εκείνο το διάστημα δηλαδή μεταξύ 30 και τον προηγούμενο πόλεμο μάλλον του 22, πότε ήταν τότε, και με το του 40. Και κόντρα στο άδικο, στο δύσκολο και σαν τρόπο διαφυγής, είχαν επιδοθεί σε, πώς να το πω τώρα, να πω σε διαφυγή μέσω ουσιών, κάπως έτσι. Υπήρχαν καφενεία τα οποία πουλούσαν καραμέλες, σοκολάτες, ζαχαρωτά και γράφανε, ας πούμε, κελιπά. Έτσι, το κελιπά σημαίνει διάφορο, διάφορα πράγματα. Ξεφύτρωναν λοιπόν σε κάθε γειτονιά αυτά εδώ πέρα. Και υπήρχε και, ενώ επάνω είχε μεγάλη πινακίδα και γράφαν καφενεία, υπήρχε και μία χωριστή που έγραφε έτσι συνωμοτικά «προσφέρεται καφές». Δηλαδή όταν επάνω λες καφενείο και δίπλα προσφέρεται καφές, τι σημαίνει? Ενημέρωναν δηλαδή με τρόπο για το διαθέσιμο μαυράκι που υπήρχε μέσα. Τέτοια καφενεία υπήρχαν πάρα μα πάρα πολλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι χρήστες συλλαμβάνονταν, δικάζονταν, εξορίζονταν, τους στέλναν εξορία, τους κλείναν φυλακή, έτσι. Κλείναν τεκέδες, ωστόσο ανοίγανε πάλι ξανά μέχρι να ξαναγίνει έφοδος, να τους ξαναπιάσουν, και γενικότερα αυτό το πράγμα γινόταν συνέχεια εκείνο τον καιρό. Δηλαδή στα χρόνια της φτώχειας και της ανεργίας, ο Ναργιλές, το Χασίσι και ο Μπαγλαμάς που τραγουδάει είναι η καθημερινότητα πλέον μιας αρκετά μεγάλης ομάδας ανθρώπων, και όχι μόνον, έτσι, από αυτά τα στρώματα. Υπήρχαν και από άλλα στρώματα ανώτερα, τα οποία σύχναζαν και πηγαίνανε σε αυτά τα μέρη. Οι βολεμένοι νοικοκυρέοι βέβαια δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ούτε να καταλάβουν πως μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων ξεπερνούσε τη μιζέρια με αυτόν τον τρόπο, ξέρω εγώ, ακολουθώντας μια ιεροτελεστία η οποία, ξέρω εγώ, ενίσχυε την ταύτιση μεταξύ τους, την αδελφικότητα, τον κοινό πόνο, τον αναστεναγμό πάνω σε όσα, ξέρω εγώ, πλήγωναν εκείνο τον καιρό. Δεν το καταλάβαιναν αυτό πώς γινόταν, ας πούμε. Και μετά, επίσης, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς μετά από μερικές, έτσι, πώς να το πω τώρα, βαρβάτες επιδόσεις, έπιαναν στο τέλος και τα όργανα στα χέρια τους και αράδιαζαν τις ιστορίες τους. Για το χασίσι, για τους μπελάδες που είχαν. Λέγανε ότι αυτό μας σβήνει τους δαλκάδες, μας φέρνει λησμονιά και μας ενώνει σαν ομάδα. Είχανε δηλαδή πάνω το, πώς να το, με αυτόν τον τρόπο εκδήλωναν αυτό που ένιωθαν. Είχανε βρει μια διέξοδο, κάπως έτσι. Δεν θα πω αν ήταν καλή ή κακή, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Πάντως ήταν γεγονός κοινωνικό εκείνης της περίοδου. Υπόψιν ότι πριν από τα ρεμπετάδικα, από τα ρεμπέτικα των τεκέδων και γενικότερα από την χασισοποσία αυτή στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, είχε υπάρξει η γαλλική λέσχη των χασισιστών, έτσι λεγότανε, γαλλική λέσχη χασισιστών, που τα μέλη της ήταν επιφανή, οι οποίοι ήταν διανοούμενοι και προσπαθούσαν να συλλέξουν μέσα από εσωτερισμούς και από προσωπικές αβύσους και ψαξίματα διάφορα, προσπαθούσαν να συλλέξουν το άναρχο όνειρο, να γράψουν πάνω σε αυτό, να συλλάβουν κάτι υψηλότερο και κάτι μεταφυσικό και κάπως έτσι. αλλά εκεί τα μέλη ήταν επιφανίας μου. Ήταν ο Μποντλέρ, ήταν ο Θεόφιλος Γκοτιέ. Και οι συναθροίσεις από αυτόν δεν γινόταν σε τεκέδες, αλλά γινόταν σε σαλόνια με πορσελάνες, με βενετσιάνικα κρύσταλα, με επιχρυσωμένα τζάκια και διάφορα τέτοια. Το ελληνικό παράπονο εκφραζότανε πολύ απλά. Εξέφραζαν ό,τι βλέπανε και ό,τι βιώνανε, απλά και αβίαστα. Λίγα λόγια, απλός μονότονος ρυθμός, συνήθως με μπαγλαμά, και έφτιαχναν τραγούδια για τον Αργυλέ, ο οποίος πλέον έπαιρνε υπόσταση φίλου, συντρόφου. Πενέβαινε το καλό χασίσι, περιγράφανε με λεπτομέρειες τα παθήματά τους, τις αναποδιές. Πενευότανε καμιά φορά για τις μαγκές τους, όπως στο προηγούμενο τραγούδι. Τρώγανε ξύλο, μπαίναν φυλακή, τους στέλνανε εξορία. Και όταν πάλι βγαίναν έξω, μαζεύονταν εκεί με την ομίγυρη, λέγαν τα παθήματά τους τραγουδιστά. Και άντε πάλι φτού και από την αρχή, μία από τα ίδια, έτσι. Τελειώναμε με τη μία φυλακή, κάναμε τι κάναμε, ξαναμπαίναμε στην επόμενη. Όλα αυτά έτσι κάπως σαν στοιχεία, γιατί το ρεμπέτικο σχετικά με τις ουσίες και με αυτά και ήταν τρόπος ζωής μιας πολύ μεγάλης μερίδας ανθρώπων εκείνης της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τώρα το μάγκα του Βοτανικού. Στην ερμηνεία του Ζαχαρία του Κασιμάτη, είναι σύνθεση του Περιστέρη πάνω σε μια παραδοσιακή μικρασιάτικη μελωδία. Ηχογραφήθηκε το 1934. Ο Μεντρεσέες, που αναφέρεται μέσα στο τραγούδι, είναι Ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο, το οποίο υπήρχε εδώ πέρα από τον 17ο αιώνα. Και είναι ένα κτίσμα το οποίο υπάρχει ακόμα, δηλαδή κατεδαφίστηκε, αλλά υπάρχει είσοδος του στους Αέριδες, εκεί στην Πλάκα. Αυτό το είχε κάνει επί εποχής Όθωνα, είχε γίνει φυλακή και ήταν και τόπος εκτελέσεων. Είχε και ένα πλάτανο εκεί, στο οποίο κρεμούσαν τους φυλακισμένους, και από εκεί έχει βγει και η έκφραση «Χαιρέτα μου τον πλάτανο». Σήμερα στο σημείο σώζεται μόνο η κύρια είσοδος και είναι ψηλά στη γωνία εκεί που ξεκινάει η Αιώλου. Το τραγούδι έγινε γνωστό με τον Καζατζίδη, με τον Πιθηκότσι που το έχουν πει, και με κάποιες άλλες προσθήκες και παραλλαγές το είπαν αυτοί, και έχει φτάσει μέχρι και το γελίο για μένα, έτσι, προσωπική μου άποψη, το «Εντελαμαγκέντε Βοτανίκ» του Σπύρου Ζαγορέου. Δηλαδή δεν μ' άρεσε ο τρόπος που το διακομόδησαν έτσι αυτό. Εμείς θα ακούσουμε το αυθεντικό, το αρχικό, το πρώτο, ο «Μάγκας του Βοτανικού» από τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Στα καμπαρέ και στο περδικάκι τότε και τη φουμάρη μας τουριάζει με τη φωμένα του στο τεκέ. Αγγέλο του πατά φωτιές στον Αργυλέ. Thank you. παπιάζει πάντα πέρεσε, γιατί πήρε σύνταξη από το μέντρεσε. Γεια σου ζεμπεϊκλή μου, Ζαχαρία. Φέρε ένα χαρό μπουζούκι. Καλωσορίσω και από το μικρόφωνο, γιατί το βλέπω και χαιρετάω με το νου μου, αλλά εντάξει, εσείς δεν το ακούτε, έτσι δεν είναι, φαντάσου. Την Σαπουνόφουσκα που μπήκε στο δωμάτιο προηγουμένως, την Αγία, την Αριστεία, τον Σάββατο Σβέν, τον Κάπτεν Μόργαν και τον Παναγιώτη τον Κωνσταντόπουλο. Γεια σου Πάνη. Σας βλέπω από ώρα έξω, αλλά έξι, με αυτό που έλεγα προηγουμένως, έχανα και τα λόγια μου βλέποντας τα ονόματά σας δηλαδή κάποια στιγμή. Σας χαιρετώ λοιπόν τώρα. Για να μην τα πάρουμε σε ρί όμως όλα τα κετζίδικα έτσι και πνιγούμε στα ντουμάνια τώρα, ας κάνουμε μια βόλτα έτσι στα απέναντι παράλια, να πάρουμε και λίγο άρωμα μικρασιάτικο από εκεί πέρα. Θα σπάσω κούπες με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, πολύ παλιό μικρασιάτικο με πολλές εκτελέσεις. Στο τσίμπαλο είναι ο άντρας της Μαρίκας, ο Κώστας ο Παπαγκίκας, ο Λεωνίδας ο Σμυρνιός στο τσέλο. Στα σχόλια που έχω σε αυτό το τραγούδι λένε ότι θεωρείται αριστουργηματική η ερμηνεία της Παπαγκίκα, κάτι σαν έργο τέχνης, και υπερβάλλοντας μάλιστα ένας σχολιαστής εκεί πέρα, προτείνει να αποσυρθούν όλες οι μετέπειτα ερμηνείες, οι σύγχρονες, που ναι μεν βελτιώνουν τον ήχο και είναι πιο αποδεκτές και εύπεπτες στα σύγχρονα αυτιά και τέλος πάντων στα αυτιά αυτών που δεν είναι συνηθισμένοι να ακούνε αυτά τα παλιά ρεμπέτικα και τους παλιούς ήχους, πλην όμως καμιά σχέση δεν έχουν με τον ήχο αυτόν τον καθαρά μικρασιάτικο. Μαρίκα Παπαγκίκα λοιπόν, 1928, θα σπάσω κούπες. Oh, να πω εδώ που κάτι που δεν το είδα προηγουμένως, άργησα να το δω, οφείλω όμως να το διαβάσω. Μας χαιρετάει εδώ στο στούντιο ο φίλος μας ο Θοδωρής Βέρτ, ο οποίος με διορθώνει ή συμπληρώνει μάλλον αυτά που είπα για το Μάθεση. Λέει ότι ο Μάθεσης ήταν, το διαβάζω όπως το λέει, ήταν απατεώνας ήταν ο Μάθεσης, νταβατζής και ψευτονταής. Τα τραγούδια που φαίνονται σαν δικά του τα αγόραζε ή τα έπαιρνε εκβιαστικά, τουλάχιστον όπως έγραφε στο βιβλίο του «Να συλληφθεί τον ντουμάνι», ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δεν θα διαφωνήσω, Θοδωρή, γιατί προφανώς δεν τον γνώριζα το Μάθεση. Εσύ διάβασες τον Παπαδόπουλο, εγώ διάβασα κάπου αλλού αυτά τα οποία διάβασα, έτσι. Δεκτή και η δική σου η άποψη. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και τα ψάχνουν ίσως και λίγο περισσότερο από μένα και από σένα. Από μένα σίγουρα περισσότερο, εσύ μπορεί να τα ψάχνεις πιο πολύ από μένα. Μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Άλλωστε, εγώ δεν είπα ότι ήταν καλό παιδάκι. Είπα ότι ήταν ιστορία μου, αμαρτία μου ο Μάθεσης. Μέχρι φόνο είχε κάνει, έτσι. Βεβαίως αθώθηκε μετά γιατί ήταν σε άμυνα. Αλλά ωστόσο μπερδεύτηκε και έφτασε μέχρι εκεί. Πιθανό να είναι όλα αυτά που λες, ναι, τα έπαιρνε εκβιαστικά. Αλλά και οι άλλοι που δεν ήταν ταΐδες, και να αναφέρω τον Σπύρο τον Περιστέρη σε αυτή την περίπτωση, που ήταν διευθυντής ορχήστρας και ήταν και διευθυντής στην Κολούμπια και όλα αυτά, κάτι δεν έχει ακουστεί και γι' αυτόν, ότι έχει πάρει από το Χατζηχρήστο, το Μινόρε, από διάφορους άλλους, ε? Οπότε εκείνη την εποχή ο ένας έπαιρνε από τον άλλον. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Κανένας μας δεν μπορεί να ξέρει. Στοιχεία παραθέτουμε και εντάξει. Βγάζουμε ο καθένας συμπεράσματα ή τα αφήνουμε όλα έτσι. Μαζεμένα σαν ένα γενικό συμπέρασμα από όλα αυτά που συνέβαιναν τότε. Τα Σπαρματσέτα, 1927, Νέα Υόρκη, Τέτος Δημητριάδης. Η πρώτη ηχογράφηση ενός παλιού ρεμπέτικου μικρασιάτικου τραγουδιού. Αναφέτα τη βίτσετα, τα κεριά τα κορμάτσετα. Thank you. δεν πειραζώ. Πουν ποτήρια για να σπαθώ, το μεραγκί να ξεσπαθώ. Να γυρίσουμε τώρα, γιατί αρκετά μείναμε εκεί ανατολικά. Ας γυρίσουμε λίγο τώρα στον Πειραιά, ε. Μάρκος Βαμβακάρης, 1934, Αλάνα, Πειραιώτισσα. Μερουλά, κάτι για Πειραιά, ε, λέει. Ποια είναι αυτή η Πειραιώτισσα? Στο μπουζούκι ο Μάρκος και στην κιθάρα ο Κώστας ο Σκαρβέλης. Σε αγαπώ τσαχπίνα μου τσαχπίνικο, γιατί σ' αυτό Περέα. Και εσύ πολύ με αγαπάς αλλανικό και κάνουμε παρέα. Μαζί με το μπουζούκι και την κιθάρα που είπα προηγουμένως, που παίζαν ο Μάρκος και ο Σκαρβέλης, ακουγόταν στην ορχήστρα και μπαγλαμάς και ποτηράκια. Αυτά τα ποτηράκια μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι όταν τα ακούμε στα τραγούδια τα παλιά τα ρεμπέτικα. Γιώργος Κάβουρας στη συνέχεια σε μια σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη του 1936. Στρίβε ρε καραμπελά, μαύρε μπελά δηλαδή, στρίβε από εδώ. Ο Κώστας ο Σκαρβέλης πέθανε το 1942 από την πείνα στο καμαράκι μιας ταράτσας που έμενε. Τι μου το λες πως θα παλευτείς. Με μια μικρούλα στον Πειραιά, ίσα με μια μικρούλα στον Πειραιά. Πού είναι κόρη πλούσια, πού είναι κόρη πλούσια, σκελτσόζα και ωραία η σαβρε καραμπελά, σκελτσόζα και ωραία τραβά βρε καραμπελά. Ένα κεράκι ολόχρυσό στην εκκλησία θα πανανάψω, ίσα στην εκκλησία θα πανανάψω. Πώς γλίτωσα τα χέρια σου, πώς γλίτωσα τα χέρια σου, και δεν θα ξανακλάψω ίσα βρε καραμπελά, και δεν θα ξανακλάψω τραβά βρε καραμπελά. Κι αυτή όπου σε αγάπησε και θέλει να σε κάνει τέρι, ίσα και θέλει να σε κάνει τέρι. Πως είσαι Μάρκα με έγραψες, πως είσαι Μάρκα με έγραψες, ακόμα δεν σε ξεβρίσα βρε καραμπελά, ακόμα δεν σε ξεβρίσα τριβέ βρε καραμπελά. Γεια σου Κάβουρα. Όταν ξεμάτει απ' την καλή το τι καπνό που φουμάρεις, ίσα το τι καπνό που φουμάρεις. Τα παπουτσάκια σου αυτής, τα παπουτσάκια σου αυτής, στο χέρι θα τα πάρεις ίσα βρε καραμπελά, στο χέρι θα τα πάρεις τριβέ βρε καραμπελά. Στρίβε λόγια. Στρίβε βρε καραμπελά πιο μπροστά. Στρίβε λόγια τώρα ο Μάρκος. Σε ένα τραγούδι πολύ πολύ μεταγενέστερο. Είναι της δεκαετίας εκεί του 60, κάπου εκεί. Και είναι μεγάλο σε ηλικία. Καμιά 60 χρονών πρέπει να είναι έτσι, οπότε υπολογίζω με την ημερομηνία γέννησής του. Και αφού είναι δεκαετία 60, κάπου εκεί γύρω στα 60 πρέπει να είναι και αυτός. Η σύνθεση είναι του Τέτου Δημητριάδη σε στίχους του Νοταράκη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1927 στην Αμερική και το ερμήνευε ο Γιώργος Καράς, το «Στρίβε λόγια». Φαίνεται τώρα ότι είναι μεγάλος ο Μάρκος εδώ, κόβεται και η αναπνοή του έτσι σε κάποιο σημείο αν το προσέξετε. «Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια, δεν τα τρώω τέτοια χάπια». Πάμε να τον ακούσουμε. Για την πάπια δεν τα τρώω τέτοια χάπια. Σαν κοροϊδό γράμματα με σέρνεις, πάντα μου ξηγέσαι βέρεσαι τσελένη και αβέρτα κόβεις βόλτα για φίλη. Μιλά και στρίβε τώρα λόγια, μη ξηγέσαι μα πονιά, μην ακουστούνε μίλιο λόγια για τα σε στη γειτονιά. Μην ακουστούνε μίλιο λόγια για τα σε στη γειτονιά. Μιλά και στρίβε τώρα λόγια, μη ζηγέσαι μαμπονιά. Νιώθω καραπέρι να γίνεις δικό μου τέρι. Σαν κοροϊδό γράμματα με σέρνεις, πάντα μου ξηγέσαι βερέσαι. Σε λέβη και αβέρτα κόβεις βόλτα για φίλη. Έλα και στρίβε τώρα λόγια, μη ξηγέσαι μα πονιά. Μην ακουστούνε μίλιο λόγια για τα σε στη γειτονιά. Μην ακουστούνε μίλιο λόγια για τα σε στη γειτονιά. Έλα και στρίβε τώρα λόγια, μη ξηγέσαι μα πονιά. Σύμφωνα με αυτό που είπε, προηγουμένως ο Θοδωράκης ο Βέρτ, ότι εκβίαζε και έπαιρνε στίχους ομάθεσης και λοιπά, και με μια κουβέντα που έγινε στο τσάτ, εάν υπάρχει παρθενογένεση και αν ο ένας κλέβει από τον άλλον ή παίρνει είτε μουσική είτε αυτά, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας, το οποίο είναι το «Μάγκες πιάστε τα βουνά». Είναι ένας ζεϊμπέκικος, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο όνομα του Στράτου, και το ερμηνεύει και ο ίδιος. Μπουζούκι παίζει ο Δελιάς, στην κιθάρα είναι ο Σκαρβέλης, μπαγλαμά παίζει ο Στράτος. Ακούστε το ύφος, το οποίο είναι ξεκάθαρο ήχος Ανέστη Δελιά. Παρόλα αυτά είναι καταχωρημένο στο Στράτο. Τώρα τι συνέβη, του το έδωσε, του το πούλησε, του το κλέψε ο άλλος εκβιαστικά, έγινε κάτι? Ο Θεός και η ψυχή τους, έτσι. Εγώ πάντως ακούγοντάς το, θα έλεγα, και αν δεν είχα διαβάσει και δεν ήξερα τέλος πάντων τίποτε, θα έλεγα ότι είναι Δελιάς. Ακούστε κι εσείς και βγάλετε συμπέρασμα. Τα καταφέρεις με τις 45 σου Αναστασή στην Αιγαινά με στέλνεις. Με τις 45 σου Ραμάν Αμάν στον Οροπό με στέλνεις. Πιάστε τα βουνά, δεν θυμηθείτε τα παλιά. Κιάρες δε γίνεται παιδιά, βράμαν αμάν, πά' να το δούμε στη σκυλιά. Πά' να το δούμε στη σκυλιά, βράμαν αμάν, κιάρες δε γίνεται παιδιά. Οπα, γεια σου Ανέστη μου, το κουζούκι σου. Γιατί μες στην πολιτεία ρε φυλακή και εξουρία, φυλακή και με που έχει χάσει ο ποτήρια. Με που έχει χάσει ο ποτήρια, φυλακή και εξουσία. Κάστρα την κρυμίση. Καλώς στο φίλο μας το Γιάννη το Ρεταίο, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τι γίνεται Γιάννη, όλα καλά? Εδώ ο Μπάτης έχει πάρει μπογιές, έχει βάψει μια βάρκα και την καμαρώνει. Βάρκα μου μπογιαντισμένη λέει, για άκου λίγο να δεις. Ρε βάρκα μου μπογιαντισμένη, ρε κάργα μάγκες φορτωμένη. Μάγκες καλέ έχε τερβίσα κι όμορφα κα αλεχασίσα. Σύμφωνα με αυτά που έλεγα προηγουμένως, ότι στην χασισοποσία, τέλος πάντων, δεν ήταν μόνο τα κατώτερα στρώματα, αποδεικνύεται και με τους στίχους του τραγουδιού αυτού που θα ακούσουμε, «Παραπονιούνται οι μάγκες μας». Και εδώ οι αναφορές στους αριστοκράτες και στα αμφάγκατε της κοινωνίας είναι ξεκάθαρες, οι οποίοι σύχναζαν στα κρυφά, πως λέμε μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος, κάπως έτσι λοιπόν, σύγχναζαν στα κρυφά σε τέτοια μέρη. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο χασάπικο του Γιωβάν Τσαούς, που γράφτηκε το 1936 και τραγουδάει ο Αντώνης Καλυβόπουλος, ο οποίος το κύριο επάγγελμα ήταν μηχανουργός και ξεκίνησε ερασιτεχνικά να τραγουδάει, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, πάντως δεν ήταν τραγουδιστής, ήταν μηχανουργός ο άνθρωπος. Ο Γιωβάν Τσαούς, άλλη ιστορία πονεμένη αυτός, πολύ αναγνωρισμένος μουσικός, λένε ότι έπαιξε ακόμη και στην αυλή του Σουλτάνου του Αμπντούλ Χαμίτ του Δεύτερου. Στο βιβλίο «Ρεμπέτικη ιστορία» ο Χατζηδουλής γράφει από τις αφηγήσεις άλλων ρεμπετών, οι οποίοι λέγανε ότι ο Γιωβάν Τσαούς ήξερε όλους τους δρόμους της μουσικής και τους δρόμους τους ξέρανε μόνο όσοι παίζανε κανονάκι. Και είχε μετατρέψει το μπουζούκι του σε... είχε βγάλει την ταστιέρα και είχε βάλει ταστιέρα από κανονάκι. Το έκανε μετατροπή. Και πλέον δεν μπορούσε κανένας να παίξει αυτό το όργανο, γιατί ήταν αλόκοτο. Αυτό σταμάτησε να ηχογραφεί το 1937, γιατί δεν δέχτηκε λογοκρισία. Όπως δεν δέχτηκε ούτε ο Παπάζογλου, ούτε ο Δελιάς, ούτε ο Μπάτης και διάφοροι άλλοι. Πέθανε στην κατοχή το 1942 από την ανέχεια και από την πείνα, από δηλητηρίαση ουσιαστικά, γιατί λέγεται ότι και αυτός και η γυναίκα του φάγανε χαλασμένα ψάρια, τα οποία τα βρήκανε σε σκουπίδια, τα μάζεψαν από τα σκουπίδια. Πάμε να ακούσουμε το «Παραπονιούνται οι μάγκες μας». Παραπονούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι, που δεν τους φέρνουνε να βγουν μαυράκια από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πιεις από τον αργύλε μας, που έχουμε πολιτικό μαυράκι στον τεκέ μας. Να ακούσεις το Γιουβάν Τσαούς που παίζει το μπουζούκι και με τις εμορφές παινιές σαν να βγει το τσιμπούκι, και χανουμάκια εμορφά θα μας τον επατάνε και τσίκα μαύρη ξυπνή και τσίλιες να φυλάνε. Γλυκές παινιές θα ακούγανε να χάσουν το μυαλό τους, πλουσιοί βιομηχανοί να καμούν το σταυρό τους, κι αυτοί τα δύο θα κάνε καντέ και μας τσιμπούκι, μάγκες να μας τουριάσουμε να ακούσουμε μπουζούκι. Τα ανφαγκάτε μες στον τε και θα κάτσουν μπουζούκι για να ακούσουνε και για να μας τουριάσουν. Γι' αυτό σε λίγο βρε παιδιά σε τούτη το τη φύση, όλος ο κόσμος κι αν χαθεί θα βρίσκεται θα σύσει. Γεια σου Καλυβόπουλε. Είναι Νικόλα Τριανταφυλλού, φίλος μας είσαι. Έχεις ελευθέρας, έτσι. Η κάρτα γράφει ελευθέρας. Από την ώρα που μπαίνεις στο τσά, τελείωσε. Όλα τα παιδιά εδώ μέσα φίλοι σου. 5 χρόνια δικασμένος. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μπαίνουν, τους πιάναν, μπαίναν φυλακοί, καθόντανε μέσα, βγαίνανε, άντε μία από τα ίδια πάλι, άντε ξανά τους πιάνανε, και μέσα και έξω, και να είχαμε να λέγαμε δηλαδή, έτσι. Έχει και αυτό εδώ πέρα το διάλογο στην αρχή. Είναι καταρχήν να πω ότι είναι του Βαγγέλη του Παπάζογλου η σύνθεση, και το ερμηνεύει ο Στελάκης Περπινιάδης. Και στην αρχή έχει και τον διάλογο το γνωστό μεταξύ του Βαγγέλη και του Στελάκη, που αλληλοπειράζονται εκεί πέρα για το Ναργιλέ και για το Υπεροκεάνιο. Πάμε να το ακούσουμε. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά το λυπάμαι, που αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό από τον Νταλάρα. Θα μου πεις βέβαια και η Μέριλιν θα διαφωνήσει σε αυτό, ότι ο Νταλάρας εντάξει, τα έκανε γνωστά στο ευρύτερο κοινό, γιατί δεν τα ξέραν τα παλιά. Και από εκεί και πέρα όσοι ενδιαφέρθηκαν ψάχτηκαν και παραπάνω και πήγανε στην πηγή, δεν παραμείνανε στη βρυσούλα. Φτάσανε παραπέρα, φτάσανε μέχρι την πηγή, την κανονική, εκεί που το νερό ήταν, που είναι άφθονο. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, εμένα με ενοχλεί που αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό από τον Νταλάρα. Κάθε φορά που το ακούω εκνευρίζομαι. Έτσι είναι το στυλ μου αυτό. Πάμε να το ακούσουμε. Γεια σου φίλε μου Στελάκη. Γεια και χαρά σου Βαγγέλη. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αργυλές. Αργυλές? Αμ, τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο? Μα αιωνίως μου, αδερφέ μου Στελάκη, όποτε έρθω να σε βρω, όλο με τον αργυλές στα χέρια σε βρίσκω. Αχ, φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα ντέρτια και τα βάσανα που έχω, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ. Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ? Άκου τα μωρά, αδερφέ μου Βάγκο, να με παρηγορήσεις. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Πίσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφτώνε. Φυλατσίδες για τους λάβους, σύνους τους δεσμοφυλάβους. Πάρε και εσύ τη δικιά σου, Αγγέλη. Γεια μας! Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφτώνε. Φυλατσίδες για τους βλάχους, κίνους τους δεσμοφυλάχους. Μεγάλο το δίκιο σου, αδερφέ μου Στελάκη. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το γεντικουλέ. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το γεντικουλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Πίσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφτώνε. Φυλακίδες απ' τα λάνη, έρχονται δυο μολυσμάνοι. Γεια σου και βρίσκει μου Στελάκη που μας τα λες όμορφα. Γεια σου Στανάκη, γιατί είναι το πιο δύσκολο. Θα ποιος που να πείξε σήμερα πάλι. Νίκο, μη θέλεις τώρα να σου πούμε και βαθμούς. Άσε, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, τα κρύβουμε. Λέμε ότι έχουμε μοιοπία, κατάλαβες, τα παιδάκια, μοιοπία. Για να ολοκληρώσουμε τώρα και το κύκλο, το σημερινό τουλάχιστον. με τα τραγούδια τα απαγορευμένα, τα ρεμπέτικα αυτά, πάμε να ακούσουμε και τις ντουμανότρυπες. Η μουσική είναι αγνώστου. Το ερμηνεύει σύγχρονος, ο Γιώργος ο Μουσταΐρας. Η στίχη όμως είναι παλιή και η μουσική επίσης πρέπει να είναι παλιά και είναι του ποιητή, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ο οποίος παρόλη τη μόρφωσή του, γιατί το 1909 ακόμη εκείνη την εποχή είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήταν δικηγόρος, παρόλα αυτά δεν άσκησε τη δικηγορία. Έχει γράψει πάρα πολλά και ποίηματα και πεζογραφήματα και σε διάφορες εφημερίδες και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά ο ίδιος σαν άτομο έκανε έκλειτο βίο, είχε ιδιαίτερες προτιμήσεις σε πολλές εκφάνσεις του βίου του και σε πολλά σημεία, να το πω, ας το πω κάπως έτσι. Και γενικότερα λειτουργούσε εντελώς με εντελώς ελευθεριάζουσα συμπεριφορά. Του Ναπολέον Λαπαθιώτης λοιπόν, ντουμανότρυπες. Και ο Γιώργος Μουσταΐρας στην ερμηνεία. Α, να πω και κάνα δύο στιχάκια έτσι, τα οποία είναι χαριτωμένα. Κάτω στου ρίτσου τον Ντεκέ κάναν οι μπάτσι μπλόκο και βρήκαν ντουμανότρυπες και ένα γιαπί λουλάδες, 52 δημούτσουνες και 18 μαρκούτσια. Κάναν απογραφή και τα βρήκαν αυτά. Κάτω στου μίτσου τότε και κάναν οι μπάτσι μπλόκο και βρήκαν ντουμανότρυπες και ένα γιαπί λουλάδες δημούτσουνες και 18 μαρκούτσια. Πήραν τις ντουμανότρυπες, πήραν και τους λουλάδες, πήραν και τις δημούτσουνες τα 18 μαρκούτσια. Πήραν και τους δερβίσιδες και στο πλεκτό τους πάνε. Σαν οι ρουφιάνοι με ζουλαϊκάν οι πούστιδες και μας εβάναν μπόστα. Τσίμπησαν πρώτα το μπάλι όπου φιλούσε τσίγες και μπήκαν στο τσαρδάκι μας και μας τα κάναν λίπα. Του δελαβαίνει το μπαμπουλά, το μπουμπουλά και το μπαλί το μίτσο. Πήρανε και το δερκυλί, το ντάτα το θερίο. Πέντε στην παλιά και 12 στα νάπη κι όταν μιλάει τσακίζεται και λέει όφτα δερφάκι. Λύραν και το σκουδί τολιά με τα σμίχνα τα φρύδια κι ο Ιάκος βαρυγκόμαγε κι ο Ιάκος λαστιμούσε. θύμεσαι και έχεις κανά στενάζεις. Δεν κρατούμε, τσιμπήσανε και στο πλεχτό με πάνε. Μόνο κλεπού μου τις κάσανε κι ακόμα είμαι θαρμάνη. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούστηκε χαμηλά, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το άκουγα. Πρέπει να είναι από το CD, από το... έτσι πρέπει να ήταν. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για τεκέδες, γι' αυτά βάλαμε αρκετά τέτοια, έτσι. Πάμε λίγο να ξεφύγουμε λοιπόν από όλα αυτά και πάμε τώρα έτσι σε ένα τραγούδι ψυχής, ένα αγαπησιάρικο τραγούδι από τον καλό μας, τον Αποστόλη, τον Χατζη Χρήστο. Ξένυχτης προς την πόρτα σου, σούρας του πήκε πέση. Σάβα Σβέν, για σένα αυτό το τραγουδάκι. Δεν ξέρω, έτσι μου δίνει την αίσθηση ότι πρέπει να σ' αρέσει. Σου Σίλια, φεύγει η Σίλια, μας αφήνει από το δωμάτιο επικοινωνίας και ανεβαίνει στον εξώστη για δροσιά. Και λίγη δροσιά για μένα που έχω λιώσει εδώ με τα ακουστικά και με τη ζέστη. Αλλά δεν πειράζει, το απολαμβάνω και εσάς και την παρέα και τα τραγούδια και όλα. Ευχαριστώ και την Αλκιόνη, η οποία μου παραχώρησε, συνοηθήκαμε δηλαδή, και μου παραχώρησε χρόνο να συνεχίσω εκπομπή όσο είναι, και ενδιάμεσα θα με ειδοποιούσε γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή της και τελικά δεν το έχει λύσει, της κάνει διάφορα κολλήματα και δεν μπορεί να κάνει εκπομπή σήμερα γιατί μου λέει ότι δεν θα κάνει. Οπότε συνεχίζουμε εμείς τώρα, μερικά ακόμη που έχουμε τραγουδάκια εδώ πέρα. Σίλια, αυτό το τραγουδάκι τώρα που θα βάλει είχα σκοπό να το αφιερώσω σε σένα. Πας στον εξώστη, δεν πειράζει, θα τα ακούσεις από εκεί. Σε σένα και σε μένα. Είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ ο στίχος του. Είναι παλιό μικρασιάτικο τραγούδι από εκεί πέρα. Αναφέρεται σε διάφορες τοποθεσίες, Μενεμένη, Κορδελιό, Ευδίκιο ή και όλα τα άλλα. Αλλά η αποθέωση του είναι ο στίχος. Τι σε μέλη σένανε από το σαλβάρι μου, για στενό μου, για φαρδί μου, για γκαράρι μου. Έτσι. Τι σε νοιάζει σένανε. Είναι για όλους αυτούς οι οποίοι δεν χρειάζεται να ενδιαφέρονται. Δικό σου και δικό μου, φιλενάδα. Με λες έναν από που είμαι εγώ, για το Πουρνόβα, για το Κορδελιό. Και τι σε με λες έναν από το σαλβάρι μου, μωρέ για στενό μου, για φαρδί μου, για γκαράρι μου. Σάβα, το Σβέν που του αφιέρωσε προηγουμένως το τραγούδι και είπα ότι πιστεύω ότι θα του αρέσει, τελικά του άρεσε. Είδες? Του άρεσε. Σε έπιασα λιγάκι, Σάβα. Το μέσα του βάβουλα τη γούβα. Για όλα τα αγόρια που είτε είναι στο τσάτ είτε είναι εκτός τσάτ. Για τα αγοράκια όμως. Σάβα, δεν το έχω. Αν εννοείς τη Χριστίνα του Βαμβακάρη, δεν το έχω. Το κοίταξα τώρα, έριξα μια ματιά έτσι και δεν το πήρε το μάτι μου. Αλλά περιττώ να σου πω βέβαια την επόμενη φορά και όλα όσα γράφεις εκεί πέρα θα είναι πρώτο-πρώτο, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή σήμερα ήταν ανδροκρατούμενη η εκπομπή, έτσι δεν ακούστηκαν γυναίκες, ελάχιστα λίγο ακούστηκε στην αρχή. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια γυναίκα έτσι ρεμπέτησα, με βαριά ρεμπέτικη φωνή, πολύ αγαπημένη σε μένα, μ' αρέσει, τη Ντέζη Σταυροπούλου, σε μια σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα. Και είναι αφιερωμένο, το λέει γυναίκα, και είναι και αφιερωμένο στις γυναίκες του τσάτ. Στη Μέριλιν, στην Αλκιόνη, στην Αγία που ακούει απ' έξω, στα κορίτσια γενικώς, όχι στα γόρια, σε κανένα γόρι, στα κορίτσια. Αρχοντοπούλα μου, λοιπόν. Στα φύλλο καρδιά μου ο πόνος σου με δέρνει. Γι' αυτό και το παραπονό τη νιώτη μου μαραίνει. Γι' αυτό και το παραπονό τη νιώτη μου μαραίνει. Αρχοντοπούλα μου δεν ξέρει το καημό μου, πως με κάψες με μαράνες, μου πήρες το μυαλό μου, πως με κάψες με μαράνες, μου πήρες το μυαλό μου. Τις νύχτες με παίρνες και με στην αγκαλιά σου. Με τρελάνες και μ' αφήσες που να καεί η καρδιά σου. Με τρελάνες και μ' αφήσες που να καεί η καρδιά σου. Αρχοντοπούλα μου, για πες μου τι να κάνω. Μπορείς να γιάνεις την πληγή, θέλεις να πεθάνω. Μπορείς να γιάνεις την πληγή, θέλεις να πεθάνω. Ένα σατυρικό τραγουδάκι τώρα, ρεμπέτικο, με τη Ρόζα Εσκενάζη. Επειδή δεν έβαλα γυναίκες πολλές σήμερα, νομίζω ότι με την Ντέζη Σταυροπούλου στο βαρύ το ρεμπέτικο και με τη Ρόζα Εσκενάζη καλύπτω το φάσμα των γυναικών. Ακούστηκε και παπαγκίκα πιο μπροστά, οπότε είμαστε ωραία. Το τραγουδάκι λέγεται «Η Πλήστρα», έχει και μια στιχομηθεία και είναι σατυρικό. Αναφέρεται σε όλα αυτά εδώ πέρα τις συνήθειες που γινόντανε μέσα στις αυλές. Γιατί ξέρετε, εκείνον τον καιρό ο κόσμος κρατούσε ένα δωμάτιο, άντε το πολύ πολύ δύο, έτσι. Είχαν κοινόχρηστες κουζίνες και όλα τα δωμάτια αυτά ήταν γύρω γύρω σε μια αυλή. Όλο το παιχνίδι γινόταν σε αυτές τις αυλές. Εκεί απλώναν τα ρούχα τους, εκεί πλένανε, εκεί μαλώνανε. Γινόταν οι καυγάδες, οι διαφωνίες, οι πρωινές. Εκεί όμως, στις ίδιες αυλές, τα βραδάκια σμίγανε οι παρέες, εκεί γινόταν τα γλέντια, οι χοροί. Όλα αυτά τα αυτοσχέδια που προκύπταν έτσι από το πουθενά, εκεί που καθόταν όλοι μαζί στα σκαμνάκια τους τα βράδια το καλοκαίρι, σε αυτές τις αυλές. Η πλήστρα λοιπόν με τη Ρόζα Σκενάζη. Να σου πω, σήμερα είναι η σειρά μου να πλύνω. Σειρά σου, σειρά μου δεν έχει. Εγώ έχω ξένα ρούχα να παραδώσω, τα ακούς? Από τον καιρό που ήρθες μέσα στην αυγιά μου κάτι μας έχεις κάνει. Άμα δεν σου γουστάρεις, τρίβα από εδώ, ας τα κομμάτια. Μα τι βιολί είναι αυτό μες άντρα, αδελφέ, να μας αφήνετε να κοιμηθούμε? Πότε με τις μπουγάδες σας, πότε με τα σουγκαρίσματά σας? Ωρα, αδελφέ, επιτέλους. Ορίστε και ένα φιγουρίνι που παρουσιάστηκε, ας το διάλα από εδώ πέρα, μωρέ. Τώρα που θα βάλω αυτό είναι για ένα φίλο που έχει χάσει έναν δικό του φίλο. Ξέρει εκείνος. Amen. Με έπιασες, Σβέν. Αμανέ τώρα. Δεν έχω βάλει ποτέ αμανέ στην εκπομπή μου. Παρόλο που εκείνος που μου αρέσει εμένα είναι ο αμανές της Αυγής, σήμερα θα βάλω ένα άλλο. Είναι σύνθεση του Ανέστου του Δελιά και ερμηνεύει ο Στράτος Παγιουμτζής. Μόνον εγώ γεννήθηκα αμαρτωλός του κόσμου και περπατώ και χάνεται ο ήλιος από μπρος μου. Ξέρετε, ο Αμανές είναι το απάνθισμα του πόνου που εκφράζει το ρεμπέτικο γενικώς και όλο το, αυτό το ανατολίτικο, το μικρασιάτικο από εκεί τραγούδι. Πάμε να τον ακούσουμε. το μινόρε του Τεκέ του Γιάννη Χαλκιά, σαν αποχαιρετιστήριο για το σημερινό το βράδυ και την παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ τη Μέριλιν, τη Μερούλα, την Σίλια, τον Ορφέα, την Αλκιόνη που μου χάρισε και όλη την ώρα της. Δεν θα μπορέσει να κάνει εκπομπή από ό,τι είπα και πριν, γιατί έχει πρόβλημα με τον υπολογιστή της, κολλάει. Τον Αντώνη που ήταν προηγουμένος, τώρα δεν τον βλέπω. Το Νίκο τον Τριανταφύλου, τον καινούριο μας το φίλο. Τη Μία και την Κόλφο. Τη Σαπουνόφουσκα που πέρασε κάποια στιγμή. Την Αγία, γεια σου Αριστέα μου. Το Σάββατο Σβέν. Τον Κάπτεν Μόργαν. Τον Παναγιώτη τον Κωνσταντόπουλο. Τον Πάνο με το ψευδώνυμο Δημήτρης Δημήτ. Το Γιάννη το Ρεταίο, που δεν βλέπω τα ονόματα αλλά ξέρω ότι ακούνε. Τον φίλο μου τον Κότσο, τον 32, το Χριστάκι τον Αυθεντικό, το Λάκι, το Φάνι και την καινούργια μου φίλη από την Αγγλία, τη Τζίλι, και τον Κώστα. Μ' ακούς, Τζίλι? Ελπίζω να σου άρεσε. Πρώτη φορά μάλλον ακούς ρεμπέτικο. Θα σου τα εξηγούσε ο Κώστας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα. Δεν ξέρω αν είναι και κανένας άλλος ή αν ήταν κάποιος και δεν τον ανέφερα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Πάρα πολλά φιλάκια σε όλους σας. Καλά να περάσετε όσοι φύγετε διακοπούλες, γιατί από σήμερα ήδη αρχίσαν οι απουσίες για τη βδομάδα της Παναγίας που έπεται. Καλά να περάσετε όλοι. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Βρίσκεται παντού στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Με ένα κλικ. Radio Music Heaven.